سورة الأنعام درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهو القاهر دا الله تبارك وتعالى زور ورده فوق عباده دا پاسا دا بندگان اخفلو ويرسل عليكم حفظا ورعليگي پتا زبانه حفاظت كون کی فرشته حتى ترده پوري اذا جاء احدكم الموت کلاچ یو کلاچ حتا تر دې پوری زاجا احدکم الموت کلا چراشی او کستا سو تمرغ توفت هو نو فات کئ دلرا رسولنا زمنګ استازی زمنګ پرشته او هم لا یفرتون او دی زیاته نکیم. عقلی دلائل ان شاء الله پر لپسې بیانېږي. خود دین مخ کې صرف په بیگانی درس کې چې کلمنګه د سورۃ الانفال 32 نمبر آیات په دلیل کې پیش کاو چې یا الله تبارک وتعالى کدا پیغمبر په حق ای کافرانو مشرکانو بسوي یا الله کدا پیغمبر په حق ای په موږ باندې کاڼی راو ورای نو آی کې صرف یو لفظ د هاذا فاتح شوی وو نو هغه آیات زه دوباره کوم. بعض خلک دا سیج درس خدا خوریږي او وس هو د حفاظت تفارا پورا چ کم دې نو لنک د دې اپ واتس اپ کې پروت دی نو بعضی خلک کلی کل کوي اوم د دینه نو چې آیات پورو نه لیکلی شي نو هغه آیات حق ادا نشي نو د دې وجې نه هغې کې یو لفظ صرف چې بیگا ما دلیل کې پیش کو نو هغې کې س لفظ پاتې شوی او هغه څه دي آیات داسې دي و اذ قال اللهم کلا چې وی دي چې الله تبارک وتعالى ان کان هذا هو الحق من عندك کچری وی دا پیغمبر پر اختیا په سچ باندې پر حق باندې استاد طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء نور او روا په موږ باندې کاڼی د اسمان نه. نو صرف د دې آیات وضاحت مې کو که څوک لیکل کوي اسې نه چې لفظ پکې کم پاتې شوي بیګا پوره حق د آیات نو ادا شوي نو د دې وجې نه ما دوباره کو. اوس دلته په دې آیات کریمه کې هغه اتمه خبره سلور طریقې د پاره د تعلیم ذکر شوي او څنګه چې موږ ویلو په دې اتو خبرو کې لومبۍ خبره چې دی باب کې دلایل عقلیه ځای په ځای باندې ذکر کوي نو څه ذکر شو او څه دلایل عقلیه دلته ذکر کوي نو فرمای و هو القاهر د الله تعالی زور ور دی فوق عبادی د پاسه د خپلو بندګانو و یرسل علیکم حفظا ور علیگی په تاسو باندې حفاظت کوونکی پرشته. الله تبارک و تعالی د دې خبرې ذکر چې الله تبارک و تعالی په هر چا باندې زور ور دی. الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې داغه پشان زور ور او طاقتور بل څوک سوال نه پیدا کیږي او بیا چې داغه مخلوقات ته هغه پیدا کړی دی ټول هغه ته کمزوري دي او ټول داغه د قدرت نه بهر نه دي ټول داغه په قدرت کې دي او ټول داغه د حکم نه لاندې دي داغه د حکم نه څوک بهر نشته. که هغه په مخلوقاتو کې هر څه دي په موجوداتو کې بغیر د الله تبارک وتعالی نه چې هر یو سیز دی هغه ټول د الله تبارک وتعالی د طرف نه پیدا کړی شوي سیزونه دي او الله تبارک و تعالی پیدا کوونکی دی نو د دې وجینا داغه غونې طاقت ته بل چا کې دی نشي هغه زورور دی په خپلو بندګانو باندې او دارنګي یعنی اشاره دی خبرې تشوا چې الله داسې زور اور دی کو څوک دا خیال کوي چې را زمنګ نه د الله او د الله د پیغمبر او د الله د کتاب په خلاف کولو باندې موږ له بیا سزا ولې نه راکوي. الله پاک وایي سزا دا سما ته ګرانه نه ده، زه په خپلو بندګانو څخه کمزور نه یم، سزا خو زه ورکول شم، خو الله تبارک و تعالی ډیر لوی حکمت والا دی، هغه چې دا سزا زر نه رالیږي. یو خدا چې سبب دا انسان وایي چې یا الله تا خو موږ لاړو وخت نه ورا کړی، تا خو موږ لاړو ټیم نه ورا کړی، او دویمه دا چې الله تبارک و تعالی چاته د توبې توفیق نصیب کی، چاته د الله د راګرځېدو توفیق نصیب کی. دا عمده الله تبارک و تعالی عظیم حکمت ته چې غي د عذاب نه په امن شي او مستحق د الله د نعمتونو وګرځي. نو الله کمزور نه دی، ازور اور دی، تاسو ګورئ نه چې ستاسو حفاظت اوم کچره الله پریک دی، نو تاسو هم د ځان حفاظت نشي کولی. نو فرمای و يرسل علیکم حفظا، اور علیږي په تاسو باندې حفاظت کوونکې پرشتې. او دارنګي سورۃ الرعد کې هم 11 نمبر آیات کې فرمایي لهو معقبات دی الله لر دی انسان لر پرشتي دی من بین یدیه مخکد دی انسان نا ومن خلفه او رستو دی انسان نا يحفظونه چې حفاظت کوي دی انسان من امر الله بامر الله من امر الله فحکم د الله تعالی سره یعنی بامر الله ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یغیر نه بدلی ما بقوم هغه سحالت چې وی په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیر چې دی بدل کی ما بانفسهم هغه چې په دې باندې وی. نو الله تبارک وتعالی حفاظت کوونکی فرشته د دې انسان نه مخکی او وروستو. نو اوس د دې نه مراد یو خو هغه چې ستا د عملونو حفاظت چې کرام کاتبین دي هغې ناست دي، بل طرف ته ناګاهان آفتونه چې راځي او دارنګي انسان ته د خطرې وخت راځي او مرګ لا مکرر ني، الله تبارک وتعالی خلق ویني درې به په یو ګاډي کې ناست دي او ګاډي سو لوډه اخري لس لوډه او شل لوډه اخري، هغه درېو کسانو کې دوا بچ شي یو پکې مړ شي. نو مطلب دا تر سو پورې چې نیټه نی مقرر الله تبارک وتعالی دغه حفاظت کوونکی پرشتې مقرر کړي تر د نیټې پورې. نو فرمای چې انسان باندې پرشتې د دغه چې سو پورې په الله تبارک وتعالی مقرره وخت نی راوستي هغه پورې د دې حفاظت کوي، حتی تر دې پورې اذا جاء احدکم الموت کلا چې راشي یو کس تاسو ته مرګ. بعض انسان داسې شیطان ورته رامخی ته شي ویره چې الله پرشتې ساتلی دي، زه ته ګولۍ ځان ته ونیوه چې یاره پرشتې تا ساتي او که نه ساتي. نو دا ډېر د کمکلو خلکو کار دی. عیسی علیه السلام متعلق راځي چې شیطان ورته ووایي چې ته خو په تقدیر باندې ایمان راوړې که نه، هغه وایي چې اول نه راوړم، وایي زه ته دې ډېری ته وخې ځان راوغورځوه چې ته بچ کېږي که نه، وایي لعینه شیطانه زه په الله تجربه وکم. وایي نیو خو په الله تجربه کول دي، نو په الله به تجربې نه کوي. الله تبارک وتعالی چې کوم حکم کړی دی تا له سر سترګې دماغ در کړی دي هغه به الټه نه استعمالوي، هغه د الله د حکم مطابق استعمالوي. چې الله تبارک وتعالی د کوم مقصد د پاره در کړی دي هغه مقصد پې ولټوه، دا نه چې د هغه د خلاف معنی دا وچلی، او چې خلاف یې چلی د هغې اوبال به په چا کور ورځېږي. خو د خلاف د پاره یې نه وي در کړی، آیا خو تاله د سوچ او د سمج او د الله د حکم د لټولو د پاره در کړی وي، او هغه حکم چې په هغې کې الله تبارک وتعالی تا ته ستا د امن او د حفاظت دپاره کم خودنه کړی ده، نو په کار دي چې هغه خودنې باندې عملو کې استاد سبق وښی که نه. اوس یو سړی دی هغه ته تا د مونځ خبره وکړه چې د مونځ دومره درجې دي او دی ویریږي او مونځ شروع کی، نو د الله تبارک وتعالی حکم یې په ځای باندې راوړو. اوس ده ته بیان وشو او د هغې باوجود دی مونځ نه کوي، د الله حکم یې مات که مات نه کړو، نو الله خو نه دی ویلي چې تاسو زما حکم ماتوئ. خو دا انسان سره د پوی نه چې د تپو او رسید بیا هم د الله حکم ماته نو حتا تر دې پورې اجازه احدکم الموت چرشی یو کس تاسو ته مرګ توفته نو فات کید لرا رسولنا زمنګ استازي دلته ورته استازي وې نو خلک وی ملک الموت خو یو دی نو اصل کې ملک الموت چې کوم دی دا هغه نگهبانه پرشته ده چې الله د روحونو اغستونکو پرشتو باندې مشره کړی ده. نعم مشر دی او نور پرشته چې کوم دی دا هغه د لاندې کاروایی کوي. نو ځکه یې ولله جمع راړه رسولنا زمونږ استازي وهم لا یفرتون او دی زیاتې نه کوي دا نه چې لېږلی شوی د یو کس د روح د قبضه کولو دپاره وي او د هغې په ځای باندې د بل چا نه روح واخلي. دا زمونږ دنیا والو هغه حساب کتاب نه دی. وی به یو ځای کې جیلو نو د جیل نه کسان وباسل سکار د پاره نو چې واپس راتلو نو یو ته پټ شو نو چې وشمارل نو هغه خو نولسو نو ما خو شل راوستي وا شلم څه شو نو شلم ورته نه میلاوېده نو چې په لاره کې ته نو بې ګنا سړی راونیو چې بې ګنا راونیو او جیل ته بوتلو نو په جیل کې همیشه د پاره جانچ پړتال کیږي ته څه د کې راغلی وې دی وایي زه دې کې راغلی یم بل ته وایي ته څه کې راغلی وې زه دې کې راغلی یم چې کله نولسو خپل ذکر وکړو نو هغه شلم ته وایي ته په څه کې راغلی وایي زه بیسو کې راغلی یم وایي بیسو کې څنګه راغلی وایي بس ستاسو د انچارج نه ستاسو د سپاهی نه ستاسو د سولجر نه کس پټ شوی و او د تعداد برابرو نو بس تعداد برابر که زه بیسو کې راغلی یم نو پرشتې دا نه دي چې بیسو کې سړی بوزي د بوډایا کار نه دی د شپې په کور کې په بچی باندې چېرته بیماری راغلې وه نو بیماری سخته شوه نو په ګاونډ ورسره سوکو چېرته هلکان داسې نو دوای کوله په تیزه تیزه چې الله تبارک وتعالی زما بچی بچ کې او زاسې د ډېر عمرې ما نو ما واخلې نو کسانو چې ته اورېدلي د شپې راغلی دي چې ورې ټکولې دی نو بوډۍ ورته وایي څوک وي ملک الموت دی ورته وایي خیر دی وایي او خیر دی خو یې بس ستا دوا کړې وه دوا الله منظوره کړه ستا د سا د قبض کولو دپاره راغلی هغې ورته وایي روغ رنځور ګورئ ګورې ښه نو بیا چې په انسان خپله راځي که نه نو بیا وایي روغ رنځور ګورئ نو پرشتې داسې نه دي چې هغې چې کوم دی مقرر الله تبارک وتعالی دی یو څه دپاره کړي دي یو نفس دپاره او د هغې نفس په ځای باندې هغې بل نفس قبضه کوي لا یفرتون هغې زیاتې نه کوي ثم ردو بیا به واپس شي ثم ردو الی الله بیا به واپس شي الله تعالی ته مولاهم الحق چې متصرف د دې د پراختیا اختیارمند د دې د پراختیا اعلی له الحکمو خبردار الله لره اختیار دی وهو اسرع الحاسبین او دا الله ډیر زر حساب کوونکی دی کله چې پرشتې سا واخلي د انسان تلل کم طرف ته شي د انسان تلل چې کم دی الله تبارک وتعالی طرف ته شي نو دا د پرشتو رالیګل او دا سا اغستل دا د چا حکم و د الله تبارک وتعالی و نو اختیار خود آغ الله چلیگی مولا هم الحق چی آغا متصرف او اختیارمند پر اختیار نو د اختیارمند زیاد دا طرفنا چی کل حکم د مرگ در بانی راشی بیا بلا لار نیشتے ام دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی با پیش کی شتا کیگی او اغا طرف تبازی نو دے اللہ لر اختیار دے علا له الحکم خبردار دے اللہ لر پیسل دا دے اللہ لر اختیار دے وهو اسرع الحاسبين او دا الله ډیر زر حساب کوونکی دی مخکې د دې خبرې ذکر وکړو چې الله تبارک وتعالی په غیب باندې خبردار دی دلایل عقلی ذکر کړو چې په چوبه کې او په لونده کې هر یو شیز باندې دا هغه علم هغه هاوی دی دارنګې نه لمده دانه نه وچه دانه د هغه د علم نه بهر ده دارنګي که د شپې تاسو څه کوي او که د ورځې تاسو څه کوي د الله تبارک وتعالی د علم نه بهر نه یی څنګه چې دنیا کې تاسو د الله تبارک وتعالی د علم نه بهر نه وی نوز چکلا الله تبارک و تعالی د روح قبض کو نوم الله تبارک و تعالی به سر حساب کوي داغه د حساب کتاب نه بهر نه کول تور توایا مینجیکم سوک ته چ نجات در کوي تاسو لرا من ظلمات البر د تیارودو چوبینا والبحر او د تیارود دریابنا تدونه چې تاسو را بلی دی الله تعالی لرا تضرعا په عجزۍ سره و خفیتن او پټ پټ لئن انجانا کچر اخلاص دی کړو منگا نجات دی را که منگ لرا من هذه د دې تورو تیارو د وچوبی یا د دې تورو تیارو د دریاب نه لنکونن من الشاکرین نو شوبه منگا د شکر استونکو نه دلایل عقلیه بیانی چې بیا وا تکلیف ته تر اورسی کاغه په وچوبه باندې او کاغه په دریاب کې نو څوک پر امدد کوي الله تبارک وتعالی برا مدد کوي او درا مدد کول د پاره دوه شرطونه ذکر کړل یو دا تضرعا څه مطلب په عجزۍ سره نو الله تبارک وتعالی عجزی خوخی چې څوک الله تبارک وتعالی په عجزۍ سره را مدد کوي او دارنګي خفیتن پټ الله تبارک وتعالی سره چې ته پټې دواګانې د الله تبارک وتعالی نه کوي نو دا الله تبارک و تعالی ته ډیر زیاتې محبوبی دی د دې وجنه په داسې آیاتونو باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په امین باندې هغه داسې وخت کې دلایل نه وي چې امین چونکې د دوا نه دی نو دوا هغه د قرآن دلایل په دې باندې را نیوي چې چونکې امین د دوا نه دی نو چې امین د دوا نه دی الله وایي ما ته پټه دوا خوښه ده نو چې قرآن حکم راغلی دی چې ما ته پټه دوا خوښه ده نو د دې وجې نه امین په غلی باندې وویلی شي او چې څوک یې په تیز باندې وایي باقی د دلیل لپې که چا دغه خبره وکړه چې نه یاره دا چې په چا تیز باندې امین ووایي دا خر دې د جومات نه وباسئ دې سړي حدیثو ته سپک وکتې ده نو دواړو طرفو ته دلایل دي او دا پروغي مسله ده په دې کې جګړو ته څه ضرورت دی جګړې په دې کې جوړې کړي دي خپله ډله اوچتول غواړي ډلې په دې نه اوچتېږي ډله په دې اوچتېږي چې د الله تبارک و تعالی د حکم تابعداری او د هغه د دین تابعداری په صحیح طریقې سره د قرآن او د سنت مطابق وشي کمې خبرې چې د علاقت دي چې خلکو ته ښکاره شي کمې خبرې چې پروغي دي او هغې کې دلایل شته دواړو طرفینو ته په هغې کې جګړو ته زموږ په پاکستان کې په دې جګړې دي په پروغي مسایلو باندې جګړې دي هغه اصل مقصد د خلکو نه پاتې شوی دی چې هغه عقیده د توحید ده او چې هغه شرک دی نو په هغې کې څوک دوره خبرې نه کوي او پروغي مسایلو کې یو بل پسې لګیا دي او دارنګې مناظرې دي او څه سي په دې اړو مناظره نشته او نه مناظرې ته حاجت شته دواړو طرفو نه دلایل قایم دي که چا په تیزه ووي عمه چې کوم دی ثواب دی که چا په رو ووي عمه چې کوم دی ګناهګار نه دی نو ته پکې جګړه د کوم ځای نه کوي نو الله تبارک وتعالی ته خوښه ده غلي دوا د دې وجنه د زکریا علیه السلام په باره کې راځي سورۃ المریم 3 نمبر آیات کې اذ نادا ربه نداء خفیا کله چې بلنه وکړه الله ته بلنه پټه نو پټه بلنه الله تبارک وتعالى ته ډیره زیاته محبوبه ده د دې وجنه قرآن په سورۃ الانعام کې سورۃ الانعام کې نورم آیاتونه ان شاء الله را روان دي چې په هغه کې هم د دوا د پټې د پاره او په عجزۍ باندې دا غي ذکر فرمایلی دی الله تبارک وتعالى نو ذکر فرمایي چې تاسو را مدد کوي دی الله لرا تضرعا په عجزۍ سره و خفیتن او په پټه باندې دارنګي د دوا د پاره درې شرطونه دي او هغه درې واړه شرطونه د یونس علیه السلام په دعا کې دي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یو دا چې یا الله تبارک وتعالی بغیر ستانه بل څوک را مدد کېدو والی نشته دویمه دا چې طاقت او قبلول د دوا ستا غونې سوال نه پیدا کېږي چې بل څوک وکړي او دریم دا چې ځان ورته محتاج وګڼي چې یا الله زه تا ته محتاج یم دا درې واړه شرطونه یونس علیہ السلام په دوا کې دی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین نو د دې وجنه څوک دی چې تاسو به بچ کئ نو چې کله تاسو دا دوا د الله نه غواړی پاجزه او په پټه باندې او ورسره ورسره د دې خبرې ذکر لین انجانا کچر اخلاص تی کړو مونږ نجات را کمنګ لره من هازي د دینه لنکونن من الشاکرین شوب مونږ د شکرستون کینا قل الله هو ورته الله تعالی چې ينجيكم نجات در کوي تاسو لره من ها د دینه ومن كل كرب او دار قسم غمنا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره نورې صدر کوي الله تبارک وتعالى وي الله ته خو دې بلنه وکړه د تکلیف په وخت کې د مصیبت په وخت کې خو چې کله الله د مصیبت او د تکلیف نه بې غمه کړی اکدم د الله سره چې کوم دې شرکیات شروع وکړه الله ولا بچي ورکی بیا پکې نخې لټي دا د پلان کې بابا نه خله پد کې پلان کې بابا چا پیدا کړو اخوم الله تبارک وتعالى په حکم پیدا شوی نو دا بابا د پیدا کېدو نه پس اوس الله تبارک وتعالى دا اختیارات چې کوم دی بابا له ورکړي چې ته پکې نخې لټای نو ولی صداران ګرځي چې الله درمانه انعام وکړو او ته د هغه باوجود دا الله تبارک وتعالى د پر شریک ګرځي نو الله سره شریک مګر زوا زکا چې هغه وخ را یاد کړي چې الله ته دی پاجزای او په پټه باندې د واغانې کولې هغه وخت لږ ځان ته را یاد کا نو د دې وجنا د دې په ځای باندې په کارو چې تا د الله شکر یاد کړی وي او د الله سره دې صداران نوې ګرځولې او هو القاهر د الله زور ور دی فوق عبادی د پاسه د بندګانو خپلو ويرسل علیکم حفظا اور علیګی په تاسو باندې حفاظت کوونکی پرشته حتا تر دې پوری زاجا احدکم الموت کله چې راشي او کس تاسو ته مرګ توفته چې وپات کوي د لرا رسولونه زمنګ استازي و هم لا يفرتون او دې زیاته نه کوي ثم ردوا الى الله بیا واپس شي الله تعالی تا مولاهم الحق چې مولا د دې د پرختیا اعلی له الحكم خبردار الله لره فیصله ده الله لره اختیار ده او هو اسرع الحاسبين او دا الله ډیر زر حساب کوونکی دی قل تورت وایا من ينجيكم سوکته چې نجات درکې تاسو لره من ظلمات البر تیرود او چوبنا والبحر او تیرود دریابنا تدونه چې را مدد کوي تاسو دی الله لره تضرعا فاجزای سرا وخفیتن او پټا په پټه باندې لئن انجانا کچر منګل د نجات راکو من هذه د دینا لنکونن من الشاکرین شوب منګ د شکرستون کنا د موحدین نو منګ بیا توحید ناری ویو قل الله هو الله تعالی چې دی ينجيكم نجات درکې تاسو لرا من هذا دینا بچکې تاسو لرا نجات درکې تاسو لرا د دینا ومن کل کرب او د هر قسم غمنا دا هر قسم تکلیفنا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره نور اسدان ګرځوي بیا د ناغه شکر او د الله توحید ارشي چې یوازې د الله را مدد کو بل څوک دی نه را مدد کول او چې کله به غم شوي اوس دا سره شریکان نور جوړای کشپې له تراوی نو بیا خو درس بنی انشاءالله بیا با د اختر چې څنګه درې مرستی رشي د اختر درې په سلوره مرز ما د اختر انشاءالله کدا ارس رازی کدا جمع راز رازی کدا ارس راز رازی چې رس خو کې معلومه اوس خو لکه بار حال په سلوره مرز به درس حاضرې وو که خیری ها انشاءالله صحیح ہے.